kommer jag. Där sitter du. Förr såg du bättre ut än du gör nu. Hör vem som pratar och smickrar mig. Du, jag har tröttnat på att plocka upp efter dig. Verkar som jag sovit i grus. Och nu, när du står framför spegeln, så tänd lite ljus. Du har ingenting för att du driver med mig. För jag har tröttnat på att plocka upp efter dig. Jag har sagt det för, men jag tar det igen. Damer, de förändras, men inte män. För män är sig lika, aldrig ändrar de sig. Jag har aldrig någonsin plockat på efter dig. Och fast jag är inte utvecklats alls. Se här, nu har du tröttnat på mig. Men varför bor du här då? Ja, varför bor du med mig? Jag har ju tröttnat på att plocka upp efter dig. Ta dina släktingar, en skock med får. Jag tror mig, det ska bli skönt när jag går. Jag kan leva på kyckling och öl och roa mig. Men någon jag plockar upp efter dig. Men någon jag plockar upp efter dig. Plockar upp efter dig. Men någon jag plockar upp efter dig.